राग विद्या। अशफाक हुसैन राग का रसिया है। बेशक राग का शौक अल्लाह की देन होता है, लेकिन अगर ये शौक एक हद से बढ़ जाए तो बीमारी बन जाता है। अशफाक का ये शौक अरसा दराज से बीमारी बन चुका है। राग के शौक में सबसे पहले आप अपनी कुव्वत समा को जगाते हैं, कानों में ये सलाहियत पैदा करते हैं कि वो शुद्ध सुर को पहचाने और आप उससे लुत्फानंदोज हों। फिर जब शुद्ध सुर की हिस पैदा हो जाती है तो आप पर एक कयामत टूट पड़ती है। हर गैर शुद्ध सुर आपके लिए शोर गौगा की हैसियत इख्तियार कर लेती है और फिर आपके इर्द गिर्द शोर शगब का एक जंगल जाग उठता है। बेसुरी करख्त आवाजों का समंदर, समंदर में आप डुबकियां खाते हैं। मुसव्विर ज्यादा देखते हैं, मौसीकार ज्यादा सुनते हैं। ज्यादा देखने की उफ्ताद इस कदर कयामत खेज नहीं होती जितनी ज्यादा सुनने की। वो आवाजें जो मेरे लिए खुशकुन हैं, अशफाक हुसैन के लिए बायस कोफ्त होती हैं। जिसे मैं गाना समझता हूं, अशफाक के लिए वो बेहंगम शोर है। अशफाक हुसैन के कमरे में दिन के वक्त डबल बेड के एक हिस्से पर वो खुद लेटा होता है, दूसरे पर उसकी सितार लेटी होती है। जब वो माहौल की आवाजों की बेरबती से घबरा जाता है तो अपनी सितार उठा लेता है। उसके हाथों में सितार या तो हिचकियां ले लेकर रोती है या शोख चंचल बातें करती है। बीमारी में वो इसकी वाहिद साथी है। अशफाक हुसैन को मुद्दतों से ये शिकायत थी कि उसकी सितार बोलती नहीं। बोले भी तो उसकी आवाज में वो लोच पैदा नहीं होता जो जाने अनजाने में एक जवान औरत अपनी आवाज के जेरो बम से पैदा कर सकती है या करती है, ताकि तवज्जो का मरकज बने। गूंगी महारानी। जब हमारा हिंद जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया तो अशफाक हुसैन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। हालांकि उन दिनों वो बीमार था और उसे खौफ दामनगीर था कि शायद वो सफर की तकलीफें बर्दाश्त न कर सकेगा। बार बार वो अपनी सितार को देखता, प्यार से उसे थपथपाता, जैसे तसल्लियां दे रहा हो। वो अपने सितार को हमेशा से एक जीता जागता साथी समझता है। मैं उसकी सितार को महारानी कहा करता हूं। एक दिन मैंने पूछा, आजकल महारानी की तरफ बड़ी तवज्जो है, खैरियत तो है? वो बोला, बिल्कुल नहीं, खैरियत बिल्कुल नहीं, सुकून नहीं, हैजान है, हैजान। मैंने पूछा, वो क्यों? उसने सितार की तरफ इशारा करते हुए बोला, आजकल दोनों ही छिड़े हुए हैं, ये भी और मैं भी। मैंने पूछा, लेकिन हैजान क्यों? वो बोला, पता नहीं, मैं ऐसे तसल्लियां दे रहा हूं, ये मुझे तसल्लियां दे रही है। मैंने वैसे ही कुछ कहने को बात चला दी। हां समझा, तुम्हारे हिंद जाने की वजह से ये उदास होगी, जुदाई। वो बोला, नहीं, उल्टा ये तो खुशी से नाच रही है कि मैं हिंद जाऊंगा। गुज़िश्ता 30 साल से इसकी जबान में लुकनत है। बेचारी बोलती तो है पर बोल नहीं सकती। बातें तो करती है लेकिन जबान से नहीं, इशारों से। क्या करे, महारानी को आज तक तारे मुयसर नहीं आई। अब मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां से तांबे की तारे लाऊंगा, फिर तुम सुनना इसे। यूं बोलेगी जैसे जवानी से चोर मुटियार बोलती है। अशफाक हुसैन सुर में मींड का आशिक है। मैं भी मींड का शौकीन हूं, अगरचे मैं मींड को वैसे नहीं सुनता जैसे अशफाक हुसैन सुनता है। दरअसल अपने तमाम दोस्तों में मैं सबसे कम सुनता हूं, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी हूं। मेरा दोस्त अशफाक अहमद भी मुझसे ज्यादा सुनता है। उसका कान बहुत हसास है। राह चलते चलते वो किसी न किसी का डायलॉग सुनकर उसे जहन में रिकॉर्ड कर लेता है। पता नहीं अपने जहन में उसने रिकॉर्ड सिस्टम कैसे बना रखा है। उसके जहन में बीसियों बोलियां महफूज हैं। फिर वो मोहम्मद हुसैन था जो दुनिया या आवाज का बादशाह था। वो जालिम मकालमे में मींड लगाना जानता था, इसीलिए वो रेडियो पर ऐसे ऐसे रोल करने की सलाहियत रखता था कि जवाब नहीं। वो आवाज के इतने शेड समझता था कि आज तक मैंने मोहम्मद हुसैन सा सदाकार नहीं देखा। संगीत का घर। हिंद जाते वक्त अशफाक हुसैन सिर्फ इस बात पर खुश न था कि वहां से अपनी सितार के लिए तारें लाएगा। ये तोहफा तो वो सितार के लिए लाना चाहता था। अपने लिए उसका प्रोग्राम खासा वसी था। उसकी ख्वाहिश थी कि हिंद से पुराने गायकों के कैसेट लाए। मसलन वो कई एक सितार नवाजों के संगीत लाना चाहता था। अब्दुल करीम जाफर खान, विलायत खान, उनके वालिद इनायत खान, डीवी पलोस्कर की साज संगीत का कैसेट लाने की उसे बेहद लगन थी। डीवी पलोस्कर जाने पहचाने गायक विष्णु डिगेंबर का बेटा था जो 32 साल की उम्र में फौत हो गया था और जिसकी गायकी का कोई नमूना उसके पास न था। इनके अलावा उसे बिस्मिल्ला की शहनाई लाने की आरजू थी। अल्लाह रखे का तबला। मैंने अशफाक हुसैन से पूछा, इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम? वो बोला, भाई हिंद जा रहे हैं। मैंने कहा, यार इन गायकों की चीजें यहां पाकिस्तान में नहीं मिल सकती क्या? उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा, यहां बाजार में लेकिन हैं, अफराद के पास मौजूद हैं, वो देते नहीं, रिकॉर्ड करने की इजाजत भी नहीं देते। मैंने पूछा, वहां हिंद में बाजार में मिलेंगी? उसकी बाछें खिल गईं, बिल्कुल। बोला, हिंद को क्या समझते हो तुम, हिंद मौसीकी का घर है। मैंने कहा, अच्छा, बेशक हिंद मौसीकी का घर है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। उसने पूछा, क्या फिर मौसीकी के बड़े बड़े गायक मुसलमान क्यों हैं, ऐसा क्यों है? वो बोला, ठीक है, बेशक बड़े बड़े गायक मुसलमान हैं। मैंने पूछा, क्यों? हिंदू राग को मानता है, मनाता है, मुसलमान ना मानता है ना मनाता है, लेकिन बड़े बड़े उस्ताद मुसलमान हैं, ऐसा क्यों है? वो बोला, पता नहीं, लेकिन हिंद मौसीकी का घर है। मैंने कहा, वो तो है, हिंदू बहुत कदरदान है ना, इसलिए। अशफाक हुसैन ने पूछा, दिल्ली में पूरा एक दिन मैं कैसेटों के चुनाव पर लगाऊंगा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही काम है, होम्योपैथी की किताबें खरीदना, इसके बाद जो जी चाहे करना। अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, उसके बाद सिर्फ दो ही काम है, बेजीसार और राग विद्या। मैंने उसे ताना दिया, और वो जो परवीन सुल्ताना है वो? उसने आह भरी, हां परवीन सुल्ताना। यार मुफ्ती, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं परवीन सुल्ताना का इंटरव्यू लूं और फिर दुनियाए मौसीकी से उसे मुतारिफ कराऊं कि अंधो देखो, देखो कि शुद्ध सुर किस तरह जिस्म में ढल गई है, देखो कि गले का मेराज क्या है, सुनो और सर धुनो। वो जज्बाती हो गया। लता का देश। मैंने कहा, काश कि मैं भी कान वाला होता। वो संजीदगी से बोला, अपने हक में बद्दुआ ना करो। मैंने कहा, मेरा जी चाहता था। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मेरा जी चाहता था कि जब दिल्ली के स्टेशन पर उतरूं तो दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख लूं और फिर आंखें बंद करके होंठ हिलाए बगैर कहूं, ए लता मंगेशकर के देश, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, मेरा सलाम कबूल कर। वो बोला, लता तो बंबई में रहती है। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरे दिल में रहती है। जिंदगी में जितना सुख जितनी खुशी मुझे लता ने दी है, किसी और फर्द वाहिद ने नहीं दी। जवानी में उसने मुझे दिल की धड़कनें दी, बुढ़ापे में दिल का सुकून दिया। जालिमों ने उसे मंदिर से निकालकर फैशन परेड में बिठा दिया है। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, लता को मौसीकी से निकालकर पॉप गानों में डाल दिया है। तुम्हें पता नहीं अशफाक हुसैन, मेरे दिल में हिंदी फिल्म साजों की कितनी इज्जत थी। पहले नेशनल थिएटर्स थे, फिर प्रभात आई, बंबई टॉकीज आई, और वो जालिम सोहराब मोदी, उन्होंने खाली ड्रामा ही नहीं, वो संगीत फिल्माई के जवाब नहीं। अशफाक हुसैन बोला, हिंद क्या करे, नई रवेश बीमारी की तरह आई है। मैंने कहा, मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता, हिंदू और शुद्ध संगीत छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है। दरियागंज में चलते चलते दफतन अशफाक हुसैन रुक गया। बोला, यार बड़ी भूल हो गई। मैंने पूछा, क्या? दिल्ली पहुंचने पर मैंने तुम्हें याद ना कराया कि लता के देश को सलाम करना है। उस रोज हम दोनों राग विद्या की तलाश में निकले थे। हमारा ख्याल था कि हिंद में राग विद्या की तलाश का सवाल ही पैदा नहीं होगा। राग विद्या तो हिंद की रूह है, फिर तलाश का क्या मतलब। कदरदान हिंद। मुझे याद है, लाहौर ओपन एयर थिएटर में महफिल मौसीकी जमी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे टीले पर हुजूम ने यूरिश कर रखी हो, तिल धरने की जगह न थी। चोटी के गुलूकार अपने फन की नुमाइश कर रहे थे, सामईन बड़े शौक से सुन रहे थे। दफतन गायक नाजरीन का शुक्रिया अदा करने के लिए उठकर खड़े हो गए। उसे स्टेज के करीब एक मोम्मर और मौजिज लाला जी दोनों हाथ जोड़ माथे पर रखे उठकर खड़े हो गए। नाजरीन ने शोर मचा दिया, बैठ जाओ लाला जी, बैठ जाओ। इसके बावजूद लाला जी जूं के तू खड़े रहे। हुजूम ने फिर शोर मचा दिया, बैठ जाओ लाला जी, बैठ जाओ। लाला जी बोले, महाराज कैसे बैठ जाऊं। हुजूम से आवाज आई, क्यों क्या तकलीफ है। लाला जी बोले, महाराज जब गुनी देवता खड़े हों तो मैं कैसे बैठूं। मैं समझता था कि हिंद में गुनी देवता के इर्द गिर्द सभी हाथ जोड़े खड़े होंगे, तलाश का सवाल ही पैदा ना होगा। लेकिन दो घंटे से हम दिल्ली में मारे मारे फिर रहे थे। महाराज ये बताइए कि राग विद्या की दुकान किधर है। राग विद्या का नाम सुनकर कोई भी तवज्जो न देता था। नौजवान हैरत से हमें देखते, उनके होंठों पर तमस्कुर खेलता। तारे। दरअसल हम गलत तवक्कोआत लेकर हिंद पहुंचे थे। फिर जब हम दूसरे दिन भंडारी जी की दुकान तलाश कर रहे थे तो दरियागंज में पानी की रेहड़ी के सामने एक सिख की दुकान नजर आई जिसमें मौसीकी के साज सजे हुए थे। अशफाक हुसैन रुक गया। दुकान के अंदर एक बांका सिख नौजवान मसरूफ कार था। सरदार जी, अशफाक हुसैन ने कहा, सितार की तारें होंगी आपके पास? सिख ने जवाब दिया, जितनी मर्जी ले लो महाराज। अशफाक हुसैन ने कहा, लेकिन सरदार जी चाहिए तांबे की। वो यूं बोला जैसे तारें किसी और चीज की बनती ही ना हो। बिल्कुल तांबे की जी। अशफाक हुसैन बोला, वाह, ये काम तो चलते चलते ही हो गया, ना हींग लगी ना फिटकरी। सिख ने दो चार तारें उठाते हुए पूछा, कितनी तारें चाहिए जी आपको? अशफाक हुसैन बोला, इतनी सी नहीं, 5-10 साल की जखीरा अंदोजी तो हो सरदार जी। सिख हंसा, अच्छा महाराज, वहां नहीं मिलती क्या? अशफाक हुसैन ने पूछा, वहां कहां? वो बोला, उधर पाकिस्तान में। अशफाक हुसैन बोला, उधर तांबे की नहीं मिलती। मैंने कहा, एक बात पूछूं सरदार जी? वो पंजाबी पर उतर आया, पूछो जी पूछो। आपको कैसे पता चला कि हम पाकिस्तान से आए हैं? सिख हंसा और कहने लगा, महाराज जो सेबों के टोकरे में अनार रखकर दो तो पता नहीं चलेगा क्या है। अशफाक हुसैन हंसा, अच्छा, मैं समझा कि आपने हमारी बातों से अंदाजा लगाया हो। सिख बोला, सिर्फ बातों से नहीं जी, हर बात से पता चलता है, चाल से, ढाल से, रंग से, बोली से। फिर आप तो मेरे ग्राही हैं महाराज। अशफाक हुसैन चिल्लाया, अरे। सिख हंसा, हम भी पिछू पिंडी से हैं जी। अशफाक हुसैन ने उसे छेड़ा, बोला, हम तो इस्लामाबाद से हैं। सिख बोला, लो महाराज, वो क्या दो हैं, पिंडी और इस्लामाबाद? पिंडी समझ लो घर है, इस्लामाबाद उसका ड्राइंग रूम। फिर वो कारोबारी अंदाज से बोला, महाराज जो ज्यादा तारे लेनी है तो कल आ जाओ, मैं स्टोर से निकाल के रखूंगा, जैसी मर्जी हो ले लेना, जितनी मर्जी हो ले लेना। दुकान से बाहर निकलकर अशफाक हुसैन बोला, मैंने कहा था ना, हिंद संगीत का घर है, देख लो पहली ही दुकान से तारे मिल गई। मैंने जवाब दिया, मान गए। बेगमात। उसी रोज शाम के वक्त जब हम जामा मस्जिद के कुर्बो जवार में आवारागर्दी कर रहे थे तो अशफाक हुसैन बोला, यार थक गए। मैंने कहा, थक गए हो तो चलो वापस चलते हैं, पकड़ू रक्षा? वो बोला, नहीं, अभी से वापस चले जाएं क्या? मैंने कहा, तो फिर? कहने लगा, जरा देर यहां बैठते हैं, दम लेकर आगे चलेंगे। हम दोनों एक थड़े पर बैठ गए। अशफाक ने कहा, यार इधर औरतें नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, औरतें तो बहुत सी देखी हैं, पर्दा नजर आने वाली नहीं। उसने कहा, ये क्या बात हुई? वो हंसा, वो औरत ही क्या हुई जो नजर आने वाली ना हो। मैंने कहा, यहां हिंद में नजर आने वाली औरत देखने में नहीं आई, वर्किंग वुमन है, जो वर्किंग ज्यादा है, वुमन कम कम है। वो बोला, नहीं यार, ये चांदनी चौक का इलाका है, शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग सेंटर में औरत ना हो? मैंने जवाब दिया, देख लो, नहीं है हमारे यहां तो शॉपिंग सेंटर में बेगमात ही बेगमात होती हैं। मैंने जवाब दिया, हां, हमने आजादी के दौर में बेगमात प्रोड्यूस की हैं, हिंद ने असलहा प्रोड्यूस किया है, दोनों में चंदा फर्क नहीं। अशफाक हुसैन हंसा और बोला, यार थोड़ी सी बेगमात भी प्रोड्यूस कर लेते तो क्या हर्ज था, बाजारों में रौनक ही हो जाती। अब देखो यहां हम किस कदर रूखे फीके बैठे हैं। इतने में एक साइकिल रक्षा गुजरा जिसमें एक बुरकापोश खातून बैठी थी। मैंने अशफाक हुसैन को कोहनी मारी, लो अपनी रूख पीक दूर कर लो। वो हंसा, बोला, यार इस मंजर से तो रूख पीक और बढ़ गई है। इसलिए कि बुरका है? मैंने पूछा। वो बोला, ये बुरका तो बिल्कुल ही बुरका है। मैंने कहा, हमारे यहां भी तो बुरके होते हैं। वो बोला, वो बुरके और ये बुरका और है। मैंने कहा, किस तरह? हमारे यहां तो बुरका हुस्न को और भी नुमाया करता है, और वो तो डेकोरेशन होता है, और ये, इसने तो सरपोश की तरह ढांप रखा है, मस्तूर कर दिया है, और फिर ये खातून तो खुद बुरका बीबी थी, बुरके के ऊपर बुरका। ऐन उस वक्त ऊपर से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। अशफाक हुसैन चौंका, ये कैसी आवाज है? मैंने कहा, बाजा है। मशरिक और मगरिब। वो बोला, आला किस्म का बाजा है, ऑर्गन लगता है। हम उठ बैठे। चौबारे पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, नेशनल संगीत कंपनी। अरे ये तो दुकान मालूम पड़ती है, चलो ऊपर चलें। ऊपर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें संगीत के साज पड़े थे, हारमोनियम, तबले, सितार। एक बांका सिख दो फॉरनर से बातें कर रहा था। उसने हमसे कहा, आओ महाराज बैठो। हम बैठ गए। मैं जरा इनसे फारिग हो जाऊं, वो बोला। वो दोनों सितार की खरीदारी की बात कर रहे थे, एक जर्मन था एक अंग्रेज। अंग्रेज बातें कर रहा था, जर्मन चुपचाप बैठा मुस्कुराया जा रहा था। कुछ देर तक वो बातें करते रहे। पहले तो अशफाक हुसैन चुपचाप सुनता रहा, फिर दखलदर माकूलात से बोला, एक बात बताइए। अंग्रेज चौंका। अशफाक हुसैन ने कहा, आजकल यूरोप में सितार क्यों मकबूल होती जा रही है? सिख ने जवाब दिया, महाराज मैं 5 साल पेरिस में रहकर आया हूं, वहां भी हमारी दुकान है। हम यहां से सितारे मंगवाते थक जाते थे, वहां ये सूरत थी कि आई और बिकी, आई और बिकी। अंग्रेज बोला, यहां मगरिब की धुन लगी है और वहां मशरिक की धुन सवार है। जब फॉरनर्स चले गए तो अशफाक हुसैन ने तारों की बात छेड़ दी। सिख ने कहा, महाराज जितनी तारे कहो। अशफाक हुसैन ने कहा, जर्मनी की बनी हुई, तांबे की हों। सिख ने कहा, बिल्कुल जर्मनी की। और फिर तारों का एक पुलंदा लाकर हमारे सामने ढेर कर दिया। अशफाक हुसैन ने अपनी मर्जी की तारें चुन ली। जब हम दुकान से नीचे उतरे तो अशफाक हुसैन ने फखर से कहा, मैंने कहा था ना, ये हिंद है और हिंद संगीत का घर है। सितार की तारें इतनी आसानी से मिल गईं तो हम समझे कि बड़े बड़े गायकों की चीजें भी आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन उस रोज हम चांदनी चौक के कुर्बजवार में 2 घंटे से सरगर्दा फिरते रहे, लेकिन किसी दुकान से शुद्ध संगीत के कैसेट नहीं मिल रहे थे। कैसेट बाजार। हमें यूं सरगर्दा देखकर एक लालाजी रुक गए। कहने लगे, आप कैसेट ढूंढ रहे हैं तो कैसेट बाजार में जाइए। उन्होंने हमें रास्ता समझाया। कैसेट बाजार को देखकर अशफाक हुसैन की उम्मीदें फिर से जाग उठी। कहने लगा, लो अब आए हैं सही जगह, अब समझ लो बात बन गई। पहली दुकान से पूछा तो दुकानदार ने बात सुने बगैर ही सर हिला दिया और खुद दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जो हो गया। जब 6ठी दुकान पर भी यही हुआ तो हम सटपटा गए। 7वीं दुकान पर हम आराम से कुर्सियों पर बैठ गए। जब दुकानदार फारिग हुआ तो अशफाक हुसैन ने पूछा, महाराज हमें पक्के राग के कुछ गाने चाहिए, कहां से मिलेंगे? दुकानदार बोला, पक्के राग के कैसेट इधर तो नहीं मिलेंगे, यहां तो महाराज फिल्मी म्यूजिक है, जितनी मर्जी ले लो। अशफाक हुसैन ने पूछा, तो कहां से मिलेंगे? वो तो भाई बंबई में मिलेंगे, इधर दिल्ली में नहीं। मैंने कहा, हिंद तो मौसीकी का घर है महाराज। दुकानदार बोला, होगा महाराज, पर इधर तो फिल्म गीत के सिवा कोई खरीदार नहीं। मैंने कहा, जनाब चलिए एक फिल्मी कैसेट ही दे दीजिए। कहने लगा, जौन सा मांगो महाराज? मैंने कहा, कमला झरिया का दे दीजिए। वो सोच में पड़ गया, कमला झरिया वो कौन है जी, हमने तो नाम नहीं सुना। मैंने कहा, महाराज वो मशहूर गाने वाली थी पुराने जमाने की। ना महाराज, पुराने जमाने के नहीं चलते इधर, इधर तो नए जमाने के चलते हैं, पॉप म्यूजिक। कैसेट बाजार में कोई 20-22 दुकानें थीं। हमने कोई दुकान न छोड़ी, हर जगह से वही जवाब मिला। दफतन अशफाक हुसैन के पांव लड़खड़ाने लगे। बोला, कहीं बैठ जाए। स्कर्ट और पोनी टेल। हम फिर से एक बंद दुकान के थड़े पर बैठ गए। देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। मायूसी ने उसे थका दिया था, इसलिए वो चुपचाप था। मैं डरता था कि अगर कोई बात की तो वो तड़क जाएगा। दफतन साथ वाली गली से बच्चियों का एक हॉल निकला, छोटी छोटी, खूबसूरत, साफ सुथरी, जिंदगी से भरपूर, मुहज्जब बच्चियां। उन बच्चियों ने नीले रंग के कॉटन के स्कर्ट पहन रखे थे, ऊपर सफेद ब्लाउज, सफेद मोजे और जूते, बाल अंग्रेजी स्टाइल के। इतने सारे खूबसूरत बच्चे देखकर हम हैरान रह गए। मैंने कहा, जरूर कोई इंग्लिश स्कूल टूटा है। अशफाक हुसैन बोला, हद हो गई, बिल्कुल ही अंग्रेजी, जरा फर्क भी तो नहीं। मैंने कहा, हिंदू से मुझे उम्मीद न थी कि वो इस कदर मगरिब पसंद हो जाएंगे। अशफाक हुसैन ने कहा, हम क्या कम हैं? मैंने कहा, जब अंग्रेज गया था तो लाहौर में 7 इंग्लिश स्कूल थे, अब 316 हैं। अशफाक हुसैन खामोश हो गया। देर तक हम खामोश रहे। फिर मैंने उसे चौंकाया, क्या सोच रहे हो? वो बोला, मैं सोच रहा हूं कि जिसे मैं राग विद्या का घर समझ रहा था वो तो राग विद्या का कब्रिस्तान बन गया है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, जिस देश की बच्चियां स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं, सफेद रंग की जुराबें चढ़ाती हैं और पोनी टेल बनाती हैं, वहां हिंदी राग विद्या का कब्रिस्तान नहीं बनेगा तो कहां बनेगा?